گران محترم اوریدن کو دا مولانا شاہ نعمان بادشاہ صاحب درس قرآن دا دو نمبر 61 چپ منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری بجمعات کی پا 2/12 او پا 9/12 2006 کی شعر جدید ملائدو پا تیاسا تی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلیفون نمبر 221-790 نو قرآن کریم دا اساس القرآن سورت فاتحہ تا اساس القرآن زکاو ای چدا دا ټول قرآن کریم دا پارا دا بنیاد دے دی باچا دا تمہید دے دا ټول قرآن کریم اگا نچوڑ پا دی سورت کے پروت دے نو بیا خو پکار داری چی مونگا دا سورت خوب مزا مزا او چی دے که اللہ سر علی گلی چی اگا عرص ازدگو گنا تو چکل آغاز دا کنو انشاءاللہ طول قرآن دا کول برات آسان شد یو خبر در تکم تاو تا با شیطان وی کنا چو ودا دیر گران کتاب دی اسرده پا دی سوک پوئی گی وی با کنا اکچا تا با وی چه دا پا دی عمر که نزده کی گی چه چا دا وی تا سنیو تا پوست کم دا صحابه کرام و طول چه پا نبی سامیمان را رو دا طول ما شمانو کدا ټول بالغان بغیر د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه د حضرت زید رضی الله تعالی عنہ علاوه نور چدی هغه کو څوک د سلویختو کالو څوک د شپیتو کالو څوک د اویاو کالو څوک د پنځکم سلویختو کالو څوک به کې د اتیاو کالو او هغه په هغه عمر کې قران زکړل او کنه زکړل کنه زمای د اتمندو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی وی ما دول اسکالا کی صورت بقرہ زکڑا داولی وی خبر ہے یعنی ردی اگا تفسیر اگا علوم چی دیکھ اللہ سر علی گلی دی اگا می زکڑی دمنا زمانہ کی نو مطلب دارے کہ شیطان در تا چی داوی چی یا لکا دیکھو اب تک یور ادرازی داو بس زمانے والی چی جو اندے بای کمڑ بے وایا ما ته چه دا قرآن کی اللہ تعالی چه دا دانی دی ویلی چه تا جی دینو دا قرآن ختم کا چه سمر دی واوری دا سمر دی زکر سبا دا کامل پر از بانی با دا طالب دا قرآن کریم پا اگر کے باسی او تا سپا دارا تا سو جی دا قرآن روان شئی دی قرآن لرازی پا اللہ می دی کسمی نبی رسام فرمائلی دی خلقو دا فرشتے و در خوری چه دا اللہ کتاب لرازی او قرآن کے رازی صورت مومن کے دا فرشتے و یا اللہ بچی و بخی اللہ دا دای خز و زنانہ و بخی اللہ مورا پلار والا و بخی اللہ مورا ویغا ٹولا کام کبیلے دا لیا دای نا دا فرشتو دا سوال با اللہ کب لیے گا نا چه پدغی کم اللہ راو لینو خبنی او پی یو قدم نبی علیہ السلام فرمائی پا زمندرون کے والا میان پا آسمانون کے فرشتے پا ہوا کے مارغان او پسوڑ کے چنجو والا چکم نے دو آگانے واری سمنا لوئی کار دے دیکھا نبی بل رمائی دیت مند دولسم نم دو قرآن دے دی صورت فاتحے ام القرآن سچے ام القرآن ام چھ دے زمائی دیت ام گورا مکی معظمی تا ام القرآ وی که نوی ام القرآ ام القرآ و دا ذکر وی چه دا دغی مکی معظمی دا زمکی نشورو دا طول زمکی شویده اول اللہ دغی حصہ پیدا کرده او بیا دا طول زمکا اللہ تعالی پیدا کرده شورو دا دینا شویده مطلب دا ام القرآ دا طول دنیا دا خارونو او دا کل مرکز مرکز بالکل دا ټول قرآن کریم مرکز چه ده اگه سورت فاتحه دا سشه ده سورت فاتحه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فرمائی چه ام آغا پردیتا وی چه کما دا دماغو نا گیر چاپی روی چه کما دا دماغو نا گیر چاپی روی او دا انسان چه سمرا پویا حاصل کی نو کم زائی کی اگا مازغو کی گنا سمرا چه سٹ استاد علم چی دی اغستا مازغو کی دی او دا اغیر طولو علمی کسدو نستا دا پرده تاو دا نو دیتا ام القرآن زکوائی چه دا دا قرآن کریم دا اغیر طولو علومون تاو دا صورت دا صورت فاتحا زکوائی تا ام القرآن وی او زکوائی تا وائی زمائی ذتمندو چه علماء کرام ذکر کئی چه علمون سلور کسم دی سو کسما؟ سلور کسم دی او دا علوم تورات کی انجیل کی او زبور کی مخکنو صحیفو کی او دے قرآن کریم کی نازل شوی دا سلور وڑا علوم اغیی کی لنبانے چی دے زمائی دادمند لنبانے علم الاصول ورطوائی علم الاصول آغا علم چی پاغی بانے دے انسان دے طول مسلمانی او دے ایمان بنیاد وی آغا علوم لکه توحید شو د الله رب ال توحید منل رسالت شو او قیامت منل شو دا علم الاداس کی رازی دا علم الاصول کی رازی نو سورۃ فاتحه وګورا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا الله توحید سدی دا الله توحید دے صراط الذین انعمت علیہم دا نبوت رسالت دے مالک یوم الدین دا قیامت عقیده را دا علم الاصول یو دی علم الاصول اغا دی فاتحه گشته دویم دی علم العبادات دویم قسم سره علم العبادات اغا علم چی اغا دی عبادات سره تعلق ساتی ایتا وی علم العبادات دا قرآن کی ذکر کی گی تورات کی ذکر شو انجیل کی و زبور کی او دا علم العبادات چره دې سورۃ فاتحه کې ذکر شوی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا علم العبادات په دې سورۃ کې نازل شوی دی بل زمای دت مندو بل توای علم السلوک علم السلوک هغه علم چې هغه انسان د باطن تصفیه کوي یو خود انسان ظاهر دے گا نا بل انسان باطن دے چه پاغی بانے دے انسان دن اندرون پاکی جو صفا کی گی دے شرکیاتو نا دے بدعاتو نا دے حسد نا دے بغض نا دے اناد نا دے کوٹگیرائی نا دے بدنیتائی نا وغیرہ وغیرہ دے منافقت نا دے دیسی دنا دے انسان باطن پاکی گی یہ تو علم السلوک اهدنا الصراط المستقیم علم السلوک دے سورت کے ناطے کے بیان شوے دے یو دے علم التاریخ آغا علم چپاغے کے دے مخکنو کومنو دے مخکنو حالاتو ذکر شوے او تاریخ پکے بیان شوے او داغے نا انسان دے مخکنو کومنو پتہ لگی داغے دے بیان نا نو آغا پا دے سورت کے نازل شوے دے پدې صورت کې شته اهدنا الصراط المستقيم دا هغه مخکینو زمانو د مؤمنانو ذکر غیر المغضوب علیهم دا هغه مخکینو کومونو چې سره د علم گمراه شوی دي دا غیر ذکر ولا ذوالین دا هغه مخکینو کومونو چې هغه سره علم نو پریشان او هغه گمراه شوی دي دا هغه ذکر دا ټول پدې کې راغلي دا سلور واړ علوم پدې صورت کې بیان شوی دي ځکه ورته چې دین ام القران وای ځکه ورته ام القران وای او دا علوم چې دا تفصیلا بیا په ټول قران کریم کې ذکر کیږي بل زمای دتمندو حضرت شیخ المشایخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي چې قران کریم په سلور حصو کې تقسیم دی ده مختصر وام طول قرآن کریم پا سلور و حصو کی تقسیم ده اول حصہ ده سر ده صورت نوالا ده صورت مائده تر آخری آیت پوری ده سر ده صورت نوالا ده صورت مائده تر آخری آیت پوری او پا دے که دا ذکر دی چه خالق دارس اللہ تبارک و تعالی ده دا دے ذکر دے او دا سورتونا چیدی تر دغی پورے دا ردے خبر وضاحت او تفصیل کئی او دا دل تے اللہ ذکر کئی الحمدللہ آغا ذات چھ آغا دا خدائی او دا کارسازی دا صفات و مالک دے یعنی اللہ پیدا کول کولے شی ورسو کولے شی نشی کولے اللہ پیدا کول کئی برسو نشی کولے نو پا دے صورت کی اللہ رو میدا ذکر کئی چھ خالق دا عرص زیم دا ٹول کائنات ما پیدا کری او دویم ایسا دا دے صورت انعام نوالا دا صورت انعام نا دا صورت بنی اسرائیل تیر اخیری آیاتا پورے دا صورت بنی اسرائیل تر اخیری آیاتا پورے او پا آغے کے دا ذکر کئی چھ دا مخلوق دا پیدایش نوالا دا آغی تر کمال درجه رسول پوری دا آغی تربیت و پرورش کون کے زیم دا مخلوقات تربیت او پرورش کون کے اللہ و زیم پا دا غیصہ کے دا ذکر گئی دلت اللہ و رب العالمین پالون کے و تربیت کون کے دا ٹول عالم دا ٹول مخلوق اللہ تبارک و تعالی دے زمائی رد مندو درے مائصہ شروع کی گی تو سورۃ الکہف نوالا تو سورۃ الکہف نوالا ہاتر سورۃ سبا پورے یعنی تو سورۃ احزاب تر اخیری آیات پورے تو سورۃ احزاب تر اخیری آیات پورے او پاگے کے دا ذکر کئیں چپ مخلوق کے برکت اچولو والا زیم پیدا قوم ز تربیت چدن والا زکم او بیا کے برکت دا چوم برکات بکی اللہ وائی زال چوم دننا یو پانزوز کالا مخ کے یدی مانے رئی عبادی بس امروا اب پینے ذرا اس پس امروا دا برکات بکی چاو آچو دا بکی اللہ آچو زا اللہ پیدا کرم مال تربیت کو بیار علا وجود کی برکات واجو تردیر او رسول لاسر علا مضبوط کرل آغا خفی چی گردی ری پی نشو ما بیار علا گردی دو جوگا کرل آغا لاس چی صبح می پی نیولی نشو اغیر علا دی نیولو جوگا کرل آغا جبا چی خبری می پی نشو کولی اغیر علا دی وینا جوگا کرل برکات اللہ واجو را کی کن اللہ وی برکات اچولو والا زیم او سلورم ایسا شروع کی گی دیده وی الرحمن الرحیم دیده وی الرحمن الرحیم عام مهربانی والا او خاص مهربانی والا اللہ وی زیم بیا بیا بخفض انشاءاللہ تفصیل کو سلورم ایسا شروع کی گی دو سورت سبان والا دو سورت تر دو قرآن کریم تر اخیر پوری والناس پوری او پاگی که دو خبر ذکر گئی یو دا چی قیامت برازی یو دا چی قیامت برازی او دویم دا چی قیامت کی زد سکونی وم نو زمان سوک بی اخلاص ہو لنش چی قیامت کی زد سکونی وم نو زمان بی اخلاص خلاص ہو لنش دلتی وی مالک یوم الدین مالک یوم الدین اختیار من او واقدار در رد جزا اللہ رب العزت تے دلتی دا ذکر گئی نو پا دی نیم صورت تی دی نیم صورت تا او گورا دی نیم صورت تا صرف تر مالک یوم الدین بوری پا دی که طول قرآن کریم راو سو کنا اس کمال بلو گوری هر ایسا دو قرآن اگه دا الحمدو نا شروع کی نستنا الحمدو نا خو ار ایسا چی دا ار ایسا زمائی داد مندو اگه که یو در سر که الحمدو لفظ را غلی دی و دا اخیری سا چی را کنا اگه که دو دل را غلی یو چی صورت سبا شروع کی گی رازی کنا بل چی صورت فاطر شروع کی گی علت دو دل را غلی دکا چی علت مسئله دو دی کامت برازی او چیزو سو کراونی وم پا کامت براز نمان سو که خلاصولو والا نشتی دا طول قرآن کریم نا چوڑا خلاصا صورت فاتح خد زکو تا ام القرآن وی ام القرآن دا مختصر نمونه مال قرآن کریم ذکر کرل او ام القرآن و تا ذکر وی چې مال ته وي چې ټول قران کریم هغه علوم الله دې صورت کې چولې زمای د اتمندو درخواست کوم لبا نه تنګوي زبر د صورت ته په مزه ما زوامه اسنه چې تاسو راتللو تنګي چې ده خو به په دې خبرو باندې دومره واخ خلیدا ګور زه اس ټیم نه علم خا ازه به دغه ساده ساده ټکو کې وامه چې ان شاء الله دل دې کې چا د سکول مخنی نه ولې لیدلې او قاعده نه ویلې کنه ان شاء الله تعالی چې پويږي په زو استاسو په دې خپل مور نه جبا کې وامه ان شاء الله تعالی د عربی د فارسی ټکی بنوم په خپل بیان کې هغه الفاظ چې د قران دی هغه به ما بیا په پښتو کې ترجمه کوم ان شاء الله تعالی الله دې توفیق مونږ لرا کی او ما دې تویلو شیطان برازیر وانه وکي خو الله وی او مؤمنان مسلمانان ووري ولقد یسرنا القران للذکر ما قران د ذکر لپاره آسان کړی دی الله وی ما آسان کړی دی فهل من مدکر سوچته چیز دی کی سوچته چیز دی کی سوچته چیز دی کی سوچته چیز دی کی بیا بیا وای کنه بیا بیا وای بیا بیا وای د دې لپاره چې ستاسو ذهن نه کې شیطان دا خبر راوستا چې ګران دی ګران دی الله وی ما آسان کړی دی شیطان ما بیا راشي وی ګران دی الله وی ما آسان کړی دی خو فهل من مدکر یعنی سوچته چې د قران د جولای خوره کې د جولای کې ولا واچو سوچته نو اوس که چیرې موږ او الله زه الله زکم الله وی تر ازا زل سینه دا کوم الله دې موږ له توفیق راکړي الله رب ال عزت موږ ته هدا دې توفیق راکړي چې موږ د قران ته په دې مقصد باندې کینو چې موږ از دکو عقیده او عمل کې راولو چې الله راته اجر راکړي الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف الله رب ال عزت دنیا او د اخر خوشحالي د ټولو په کاته جواشي او الله رب ال عزت ټول نارضا شي الله تعالی د مظلومانو امداد وکي بیمارانو ته الله صحت کامل ورکي الله رب ال عزت ظالمان تباہ برباد کړي الله رب ظالمانو او مظلومانو خلاص کړي الله رب مظلومانو غیبی امداد وکي ټول بیماران څومره چي دي کورونو کې هسپتالونو کې الله رب ال عزت د ټولو صحت نصیب کړي الله دې د ټولو پریشانی ختمي کړي الله دې ټول شرعي حاجات پوره کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة مكي سورة دي فترتيب دي سورتنو دي مصحب كي لنبه دي فترتيب دي نزول كي پنزم نمبر دي دي دي نمخ كي د سورت فاتحه چې کوم یو نومو از ام القران یا ام الكتاب دا غي هغه وجه مونږه مختصرا ذکر کړه چې دې ته دا ام القران یا ام الكتاب ولې وای دا هغه وجه دا ده چې ټول قران کریم کې چې څومره مضامین دي اغا ټول مضامین دی سورت فاتحه کې اجمالاً مختصراً ذکر دی یعنی دا ټول قرآن کریم یو خلاصه دا مغز دی او نچوڑ دی بیا ور پسې مونږه په فضیلت د سورته فاتحه کې هغه نمونه د سورته فاتحه بیان کړل. تقریبا دولس نمونه کم چې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وسمت الدرر کې په تفسیر د سورته فاتحه کې ذکر کړی دی چې دا دولس نمونه یاد دي. سورته د نمونو زیاتواله او ډیرواله دا د دې خبرې یو علامه ده یو نخه ده چې دا یو ډیر لوی عظیم سورته ده په قران کریم کې. سورته فاتحه درې حصے ده. په اوله حصہ کې حضرې پنځه اسماء الحسنا پنځه خسته نمونه د الله تبارک و تعالی ذکر کړي. یو الله بل رب بل الرحمن بل الرحیم بل مالک پنځه صفات ذکر کړي دي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم بل مالک یوم الدین. و دویم عیسیٰ کی اغا اصل دعوی او مقصد دو صورت ذکر کری دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین. او ارپسی دویم عیسیٰ کی دی دریو ڈلو بیان دی. یو حاغ ڈلا چپا غیبانی اللہ تعالی احسان کرده دی. اللہ تبارک و تعالی غیبانی نعمت کرده دی. د ایمان هغه لوی دولت الله تعالی هغه ته نصیب کړه دی. او الله تبارک و تعالی هغه ته په دین اسلام باندې پوره پوره د چلېدو توفیق ورکړه دی. درې مها غړاله چې هغه سره د علم نه گمراه شوی دی لکه يهود. او درې مړاله هغه چا آغا جاہلانو او دا آغی جہالت دا وجنا آغای پریشان شوی دی چیارا چار تا لڑ شو دا چاو منو سنگا چلو کو نا پخپلا پویگی او نا دا بل منی. نو دا آدرے مڈالا دوالین دا آغای ذکر کئی. دا کم صفات دا اللہ تبارک و تعالی چی ذکر کیگی پدے کہ اللہ تبارک و تعالی رد گئی پا آغا خلقو بانی چی دا غی نظریے او عقیدے خیالونا او فکرونا آغا دا حقیقت نا خلاف دی یا خو آغای قطعاً منکر دی دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات یا دا چی منون کی دا اللہ تبارک و تعالی دی خدا الله تبارک و تعالی سرا په صفاتو کې نور مخلوقی حصہ دار گئی. یا دارنګي هغه خلق چې دا هغه عقیده دا و چې قیامت به راځي خدا هغه و سره دا سوچو دای نظریه و دای فکرو چې په قیامت کې سه هستې بدا سی وي سه خلق بدا سی وي چې هغه بدا الله تبارک و تعالی د ګرب نه په زور باندې اخلاصول کول شي ینه دا هغه زور به چلیږي د الله په عدالت کې. د دې خلقو الله تبارک و تعالی رد کوي د ټولو. اول په سر کې دا الله تبارک و تعالی یو صفت ذکر کئی دا الوهیت او دا الله تبارک و تعالی دا هم تذکرہ کئی. الحمدللہ شکر دے ربا چتا مونگ تا دی خپل کتاب دا دناست توفیق راکا. الحمدللہ شکر دے ربا چتا مونگ تا دی خپل کتاب دا کینولو دستا توفیق دے ورنہ چرتا مونگا و چرتا ستا کتاب رنبے چھ قرآن کریم تا کینی و الحمد و شروع کے نو دے الفاظو تا لگ سو چکا دے طرف تا ذہن بوزا چھ دا پا ما بانے زما دا غلوی رب پر زونوا چھ زی راوستم جماعتا و دے خپل کتاب تے کینولم این سعادت بزور بازو نیست تانو بخشد خدای بخشنده الحمدللہ شکر دے روا زما مالکا چه تا پالون کے و تربیت کے ان کے در طول مخلوقی سنگ کے دے اللہ زما دے وجود دو پارا دو ود یو دے تربیت دو پارا مختلف چیزونا پیدا کردی دی پا دنیا کی چه غد استعمالوم از ما وجود تا وده ملاویگی طاقت ملاویگی دم اشماری نا اللہ دی وقت دی راو رسولم دغسی دی را اللہ دی روحانی تربیت دی پارا دا دم را لوی عظیم انتظامو که چه قرآن کریم دی راتا راو لیگا او داغین دی راتا اللہ تعالی ده هدایت اغا و بخور شروع کرده ده شکر ده اللہ چه زما ده ذهن او زما ده روح ده تربیت ده پاره ده دمرا لوی انتظام کرده ده الحمدللہ رب العالمین حمدون ده اللہ لرا چه پهلون که تربیت که ان که ده طول مخلوقات ده زاره گا ده قرآن کریم نا یو یو لفظ دو قرآن کریم چه انسان وائی پتی جوابانی وائی دمرا لوی زور ده بکی چه ده جب سره دستی با دستی زلده کزیگی او چه کل زلده کز چی نو بیا ده غیق اثرات چه ده پا طول بدن بانی خوریگی پس سرگو بانی اثرات خوارشی چه پا کمزای بانی لگی دلو سره ده نظر اللہ ناراضه کیگی نظر بیا آغا دایتا نه قطع کیگی و نه پا آغا دای نظر لگی چه پا کم او ریدو بانی اللہ ناراض کیگی بیا دی انسان غوگ آغا او ریدل نکی پا کم خبرو بانی چه اللہ ناراض کیگی جب بیا آغا خبری نکی اللہ دی مونگ لجا توفیق راگی الحمدللہ الحمدو کې دا الف لام چې راوړې ده زمای د اتمندو باز خلک دې معنی کوي بلکې اکثر چې الحمدو ټول صفاتنا تعریفنا لله خاص الله رضی دا معنی کوي عامه زمای د اتمندو دا معنی چې مخکې کېدلا چونکہ مکمل تحقیق کلانو شوے پدے بانے نکم مخی چالا مانا کولا نگنانگار بنو و اس چونکہ علماء کرامو تا اللہ ذہن کے کلاو کو او داغی ذہن کے اللہ تبارک و تعالی وال چول چا الحمد و مانا دالا چا ٹول صفتنا دو خدایی للہ خاص اللہ لردی تول صفتون اللہ لرا دی خو کم صفتون چی دو خدایی دی اگا تول اللہ لرا دی دیکھے دا الف لام چی دی دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ لے چی کم ذکر کئی اگا وی دا دا پارا دا غاہ دی خارجی دی یعنی الحمدو تول صفتون اللہ لرا دی خاص اللہ لرا خو کم صفتونا چی دا خدای دی کتا دا مانا که چی الحمدللہ تول صفتونا تعریفونا خاص اللہ لردی اس یو صفت داوم دے چرا دا پلانی زویر دا پلانی زامن دی تا صفت دے کنا صفت دے او کنا دے اس دا صفت دا اللہ دے لم یلد ولم یولد نہ تے نہ سوک پیدا دے او نہ تے چانہ پیدا دے دا خود اللہ صفت نہ دے یا منگو یارا پلانے دے رڈوڑے خوری دا صفت دا اللہ دے نا پلانے رڈے را تیز منڈا ہوئی دا صفت دا اللہ دے نا نو ٹول سنا صفتنا خاص اللہ لردی دا مانا مکاو دا مانا مکاو مانا دا گوا الحمدو دو خدای تو لائق صفتنا یعنی ٹول صفتنا دو خدای للہ خاص اللہ لردی للہ خاص اللہ لردی چکم صفتنا دو خدای دی اگر ٹول صرف اور صرف یو اللہ دی پائے کہ یو صفت ہم دے مخلوق نشی کے دے اگر ٹول دے اللہ دی دے کہ اللہ تبارک و تعالی رد کئی پا اگر خلقو بانی لکہ زوستا اوستا ہوا ہم یو صفت ہم یو صفت دے دا اوریدو نمونگا ہوتا سم اوریدل کو کنا او اللہ تبارک و تعالی ہم اوریدل کئی نزمونگا استاسو دے اوریدو کے او دا اللہ پا اوریدو کے فرق دے منگا اتاسو اورو خوچے کلا منگا یو برسا خنیز دیو یا کلی ریو نو پا اسبابو اورو بغیر دا اسبابو چے ہر زائی کے پا ہر وقت کے او دا ہر چا خبر اوری اگر یو اللہ تبارک و تعالی دے اس دا صفت صرف و صرف دیو اللہ دے دا پا مخلوق کے دے چانشی کے دے چھ بغیر دا اسبابو پا ہر وقت کے پا ہر حال کے دا ہر زائن اوری اگر یو اللہ تبارک و تعالی دے دا صفت چھ دے دا بغیر دا اللہ نا دے بل چالا ور کدی دا شرک وی دا شرک دا چھ دے خوا زمانگا فزین کے شیطان دا یو خبر اچولے دا چھ شرک دے دا وی چھ تا بغیر دا اللہ نا بل چالا سیدہ ہو کے زمائی دتمندو آغا دے شرکی او قسم نے آغا پا دے شرکیاتو کے داخل چی دا غم شرک دے دا اللہ تبارک و تعالی یا صفت دو خدای توب منگا او تاسو لیدل کو لکا او دے دا یو گو رئی منگا یو بل تا مخامخ ناسی یو بلوینو خوزمائی دتمندو را دے دیوال نا آخوا نزل دل کولش مونه تاسو کولش وینای ده انسان یا ده مخلوق صفت داده چه مخامخ وینی اسباب سره وینی چه کلا ده نظر ده انسان ده نظر ده حدنا یو شی به هر شی نه بیان وینی یا ده نظر مخه ته رکاوټ راشی ده بیان وینی الله تبارک و تعالی په هر وخت کې په هر حال کې پہر زائے کے ہر یو شے چھرے اللہ رب لگتی بھی نہیں دا صفت دا اللہ دے اس کا دا صفت دے بغیر دا اللہ نا بل چالا ورکا چھرے دے دیوال نا آخوا دے یا دیوخوا دے پہر حال کی بھی نہیں دا صفت دا خدای دے او دا صفت دے لیدو چھرے دا دے بغیر دا اللہ نا بل چالا ورکا دے تا شرک وائی دے تا شرک وائی اس دا یو کامل صفت ہے یو ناقص صفت دے زمنگا صفات ٹول ناقص تھی نمگڑی دی دا اللہ رب العزت صفات ٹول کامل دی پائی کی نمگڑتیا نشتے نو بیا مانا سو شوا الحمدللہ ٹول کامل صفت نا دو خدای توب آللہ خاص اللہ لردی تش دا مانا امو کو چه صفتون کامل صفتون خاص اللہ لرئی دا مکو دا مانا چه طول کامل صفتون خاص اللہ لرئی پیغمبر پا پیغمبرائی که کاملو نو خدای خونو کان اغم یو کامل صفت دی دا پیغمبر پیغمبر لاللہ کامل پیغمبری ورکڑی دا نو دا صفت دا نبوت پا آغا که پورا و کاملو نو دا پیغمبرائی دا صفت کامل دی خو تو خدای صفت نه دی نو آغا کامل صفتونه چې د خدای توب دی هغه خاص الله لره دی چه داده ده زین در آغلل سمایی ده اتمن ده دیر و خبر و بانه بده اللہ پویا کی چه را ما خوب مسکه ہوئے اللہ تا لاس پا نامو لارم چه الحمدو ده خدای توب و لائق سبتنا آل اللہ خاص اللہ لردی للہ خاص اللہ لردی دا اللہ میں جارا للہ دیکھے دا اللہ میں جارا جے دا پر تخصیص تے سمت لب دے خاص اللہ لردی لیکن تو پختو کے بیا بیا غمانا کم دیکھے دا اللہ میں جارا روڑے دا تخصیص دا پارا الحمد للہ تول کامل صفت ناد خدای توب خاص اللہ لردی دا مانا دا حمد چلے دا بیو دا اللہ رب العزت حمد بابا غیر دا اللہ نبل چارا نوائے تا سکوری دا کتابونو کے عمل اول حمد لکلی او بیائی ورپسی نات لکلی وچی نات راشی نمونگو یار دے کے صفت دا نبی رسالت اسلام بیان شوئے او چی حمد راشی زمونگ ذہن کے دا راشی جی دے کے صفت دا اللہ دے سمانا زمان زین پا دے خبر بانے رسی دلے دے چہ دا حمد بغیر دا اللہ نا بل چالا نشیوے لکے دے دا بل چالا نشیوے لکے دے دا آغا ذات لوے لکے دے شی چہ کم ذات دا کامل صفاتو چہ کم ذات دا کامل قدرت مالک دے اغلا وے لکے دے شی تاکہ سورت عنکبوتو گو رہی 63 نمبر ہے تا سورت عنکبوتو دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی سورۃ عنکبوت 63 نمبر آیت تے یو اشتم سپارہ کی ہاں 63 نمبر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی 61 نوامز داخری رکو نہ مخ کے لگو ولائن سالتہم اے زما پیغمبرا کتا تپوس کے دینا مل خلق السماوات والارض چچا پیدا کڑی دی اسمانونا او زمکا وسخر الشمس والقمر او کار کے لگول دین ور او سپگمائی چانا کتا پوسو کی دم اکی دے مشرکان ابو جہل دیا دئی اللہ وی کدے ابو جہل دینا دا پوسو کے چھ من خلق السماوات والارض چھ چا پیدا کڑی دے اسمانونا اوزمکا وسخر الشمس والقمر او کار کے لگول دے نور اسپنگمائی لیاقولن اللہ نو خامخا یقینن وائی بدائی چھ دارس اللہ پیدا کڑی دی اے خدا منل چھ دارس اللہ پیدا کڑی اے خود دینا نو منکر شی اللہ خالق دے فَأَنَّا يُوفَكُونَ نُكُمْ فَلَا أَرَوَلَ شِدَئِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ تا کرونا خو اللہ کئی گنا اللہ تعالی فراخوی رزق آغا چال را چخو خیشی من عبادی دا بندگانو خفلونا وَيَقَدِرُوا لَهُ او تنگوی رزق چال را چو غواری دا رزق پر اختیا او تنگی دا اللہ لاس کے دا ستا پر رزق کے برکت اچول والا اللہ تبارک و تعالی دے او دا غینا برکت لرکول والا اللہ تبارک و تعالی دے ان اللہ یقیننا اللہ تعالی بکل شئین علیم پاریو سیدبانی پویا دے بیاوئی ولئن سألتهم او کچریتا تپوس کے دینا من نزل من السماء ایمان چ سوک را وروی دبرنا اوبا فاحیا بالارض بس جواندے کے پاغے سر ازمکا من بعد موتیا پس دا مرگا دا غینا لیقولن اللہ نخام خایکنن وائی بدئی چی اللہ تپوس تیو کا باران سوک ورائی وی اللہ ورائی جاد اگر یکی دوا چی باران ورولو والا اللہ دے دا دا کامل قدرت خبر ادا کنه. نو قول الحمدللہ زما پیغمبر اوایا چې حمد ندی خاص الله لرا الحمدللہ چې څنګه دا معنی چې اسمانونو زمګه پیدا کول ول الله دی چې څنګه دا معنی چې نور او سپوږمۍ په ډیوټي الله لګولې دي چې څنګه دا معنی چې رزق برکت اچول ول الله دی چې څنګه دا معنی چې باران ورول ول الله دی دا نور صفات دو خدایم صرف دیو اللہ و مانی گئی آغا صفاتم بغیر دا اللہ نا بلچا لمور کوئی گنا چه سنگ دا صفات دا اللہ دی دارنگی الحمدللہ دو خدای توب کامل صفتنا کامل صفتنا دو خدای توب خاص اللہ لردی دا طول صفات دو خدای شدی اطول دا اللہ دی بل اکثرهم لا یاکلون بلکه اکثر د دینا اکل نه لري الله و اکثر د دینا اکل نه لري کما کل خلق دی بیا هم د الله غ صفات د خدای مخلوق لور گئی او کله الله حمد مخ کی ذکر کی او خپل دلائل لو قدرت ور پسې ذکر گئی دی پسې د سورۃ روم شې او ګوره 18 نمبر آیت دے پسے سورتی رومو گو رہی 18 نمبر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی 18 نمبر کی وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ او خاص اللہ لرا حمد نبی خاص اللہ لرا سنا تعریفنا دو خدای دی فی السماوات والارض پاسمانونو او پزمکا کی پزمکا کی اوم چی دا خدای صفت تین اغب دیو واللہ بیانی پاسمانونو کی پرشتی لگیا دی وی دا خدای صفت چی دی اغیو اللہ لرد دی دا بل چانشی کی دی وغشین او پا وقت مازیگر کی وحینا تزهرون او سو وقتی چی ماسپخین که وی داسو ماسپخین وقتی بیا وایو خره جو حیا من المیت دلائل شروع کر یو خره جو حیا من المیت راو باسی اللہ تعالی جوان دے دمڑنا وایو خره جو المیت من الحی راو باسی مڑا دے جوان دینا وایو ہی الارض او جوان دے کوی زمکا بعد موتیا پس دو چے دو مڑے دو داغینا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ او دارنگی با تاثور آئی صلح شئی خودری دو اللہ صفت دو خدای ذکر کئی یا تینا مخ کے دلائل ذکر کئی دو اللہ دو عظیم قدرت یا ورپسی ذکر کئی ما او تا تا داوائی چگوری یا ساتا دو دے کارونو کولو والزاد چی دے نو دا صفات دا خدای سمره چی دی اغا دا آغی ذات دی دا بل چاند دی الحمدللہ دا خدای صفتونا خاص اللہ لردی بل چاند شکی دی اغا اغا دیو اللہ کی دیش یا سورت جاسیہ گو رہی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت جاسیہ شپاگشتم سپارا سورت جاسیہ پندشتم سپارا 36 نمبر آیت کی ذکر کئی آیا آخری آیات تھے آخری آیات تھے فللہ الحمد پندشتم سپارا چھ ختمی کی آخری آیات تھے 37 نمبر آیات تھے تو سورۃ جاسی 36 نمبر فللہ الحمد نو خاص اللہ لرا حمد نبی یعنی خاص اللہ لرا صفتنا دو خدای دی صفتنا دو خدای چی دی اغا صرف و صرف یو اللہ لردی رب السماوات و رب الارض دادی مالک دا اسمانونو او مالک دا زمکی رب العالمین پالون کے دا طول مخلوقات تربیت چی کئی پا پرورش چه کئی دزمگی و دسمنون و مالک چه ده آغا ذات آغا دصفتون و خدای مالک ده آغا صفات بغیر در اللہ نبل چل نشی که ده. دا قرآن کریم دا انداز دا پزایز دا سی اختیار کرده چه مخ که حمل ذکر کی ورپسی دلائل ذکر کئی یا مخ که دلائل ذکر کی ورپسی حمل ذکر کئی الحمدو دو خدای توب لائق صفتنا یا کامل صفتنا دو خدای توب للہ خاص اللہ لردی زمائی دتمند او گورا قرآن کریم دا اندازم بے چکلا قرآن کریم نجات دا مومنانو او دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی چوبر پیغمبرانو لمن نجات ورکڑے دے مومنانو لمن نجات ورکڑے دے نو دا آغے پسے بیا حمد ذکر کی دا دا اللہ تبارک و تعالی دے کتاب انداز دے دا طرز دے ما او تا دا اللہ تبارک و تعالی خیچی دے دا گورا مطلب دا دے چھ دا خدای صفتونا صرف و صرف آغا ذات لدی چاگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لا او مومنانو لنجات ورکڑے دے لکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت مومنون اتشتم نمبریتو گو ریت اللہ سمہ سپارا کی سورت مومنون اتشتم نمبریتو ات اللہ سمہ سپارا کی اللہ تعالی ذکر کئی اتشتم نمبریتو کل چه اللہ تعالی دی نوح علیہ الصلات والسلام او داغد مالگرو ذکرو کی اللہ فرمائی فائزہ استوائیتا نو کلا چه برابر شی انتا تا ومم ماکا او آسو کا چه دید دا سرا فی الفلک پکشتائی کی غلال فلک پکشتائی کی فکل الحمد للہ نو او آیا چه صفتنا دو خدای توب خاص اللہ لردی الذی آغذات نجانا من القوم الظالمین چه نجات را کموندا دو قوم ظالمانونا تول قوم مشرکان اللہ تعالی غرق کرل نوح علیہ السلام او داغا غا تابدار ملگری آئے پا کشتی کے بچ کرل اللہ وی کلا چه تا کشتی کے برابر شی سیلاب راشی توفان راشی او دشمنان دے ٹول تبا شی نو او آیا الحمدللہ تو خدای توبہ لائق صفتنا خاص اللہ لردی نجانا من القوم الظالمین چه نجات را کموندا دو قوم ظالمانو نا شکر دے خدایا چه ظالمان دے تبا کرد او منگل دے اللہ نجات را کرد دا صفت دا اللہ دے چه دا مصیبت اور تکلیف نا نجات ورکی دا بلسک نشی کولے او گورا پیغمبر چه دے اللہ تبارک و تعالی تا مختاج دے فدی معاملہ کی یادارنگ سورت نمل گورا انو لسما سپارا چه ختمی کی آخری آیت کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی انو لسما سپارے آخری آیت تے کلا چه اللہ تعالی لوت علیہ السلام او داغی لونا بچکڑی دا عذابنا او آغا کوم مشرکان اللہ تبا کڑی دی اخیری آیت نا یو آیت مخ کیو گو رئی اللہ وائی فانجیناہو وآلہو بس منگا بچکا لوت علیہ السلام او آل داغا اللہ مراتہو سیوا دا خزی داغنا خزی مشرکا وانا آغا بچ نشوا دیتا گورا یعنی پخپلا کی دبانے وہ بچ کے گئے خاوند پیغمبر دے خوچ مشرکا وا او پنور مشرکان و عذاب راتنو خزی و سرم تباش بچ خونشوا کنا بچ شوا بچ نشوا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ بس منگا نجات ورکا غطا او اهل لا غطا اِلَّا مْرَأَتَهُ سِوَا دَخْزِهِ دَاغَنَا اللَّهُ وَيْقَدَّرْنَاهَا اندازہ کڑی وا مونگا آغا من الغابرین درستو پاتی کی دن کنام اللہ وی زما علم کی وچی داو پاتی کی گی دابا بکی تبا کی گی لکھا چیا کی دے خرابا وا و امترنا علیہم مطرا اراو ورو مونگا پا غیبانی باران دکانو فسا مطر المنذرین بس دیر بد دینا کار دے باران دے یارول شو نو قول الحمدللہ اوہ شکر دے خدایا شاگا ناکارا کوم دے تباکا اللہ شکر دے الحمدللہ قول الحمدللہ اوہ آیا چی دو خدای توب لائک سیبتونا خاص اللہ لردی و سلام او بچاو دے سلامتیا دا بچاو دے اغلا عباد الذین الصفا پا بندگانو دا اللہ تعالی آغا کسانو چی اغی اللہ چون کردی دی سرد دینا چی مخلوق کی اللہ بہترین پیدا کردیو خو پا نجات خلاصی کی او دا مصیبت نا پا بچکی دو کی اللہ تا مختاجو اللہ و یو گورا پا انجے نا ہو اللہ و ایلو تا نجات ما ورکو او دا اغا کوم اللہ تعالی وی ما تبا کنو الحمدللہ دا صفات دا دو خدایی دی چی پیغمبر زان نشی بچ کولی و اللہ بچ کئی نو پویا شکنه چی نور مخلوقم صرف و صرف یو اللہ بچ کئی برسو کی بچ کولی شی دیوی عبدالحق بیڑا بک ہاں دا برسو کولی شی دا نشی کولی دا یو اللہ را بولی داد کئی اللہ ذکر کرنے دی چھ پر دریاب کے دے کشتی دا ہو گو رہی دا کشتی یہ چلے گی اور تاسو ستاسو بچی پہ کناسی نو اللہ وائی کا چرے زد دا گا کشتی اولٹا کم اور ڈوبم کم نو سوک بم بچ کی ہاں اللہ وائی لو نشاو نغرکم کو وارو منگا نو غرق پا کودی لرا فلا سریخ لهم نو نبوی پر یاد رسدی لرا اللہ وائی کا نا سورت یاسین کے سورت یاسین خوبا ٹولا پا یاد ورزی دا مارے سورت یاسین الفاظ ہوئے گا نا اللہ وائی کزی غر کو لوگو آرم نو سو کے بیا بچ کو لوگو آرم نشتے دائی وائی ولی دا اللہ زبان چیز دولا سو کالڈو پا پیڑای راستی دا اللہ لے جواب کتلے رہے گا نا ہاں کتلے رہے گا نا زمائی دات من نگوارا قرآن پا کلاو ذہن او رئی خان پا کلاو مازو ذہن بگوارا دمرا نسا دی دمرا دا دا اللہ دیر عظیم کلام دے تیتا بزر دیر لوئے سا دے یو ذہن بودا دیر کلاو سا دے ہاں کہ ذہن کیم شک را لے آو بیا اعتراض خبر اوی نو انشاءاللہ زبا علی دم جدستاسو ذہن کی کم خبر اوی دا غیر اللہ مکمل جواب دار کم ہوتا سری ستاسو شی اتنا ماس خدا نا پورے بلا ٹیم دے موٹر سیکل ماس اخپل اولار دے سا غم شتے نا مطلب دار جے تاسو په ذهن کې څه شک راځي او تاسو نو وایي کنه دا خیانت به ګرځان سره بخپلا کوي دا خیانت به ځان سره بخپلا کوي ځان بشیدین او ذهن به ځان له نیمګړې نه پریدي ایو په تاسو په ذهن کې بیا غا شک شک نه شیطان به درکه بلا کار وکي ډېر لوی کار به درکه وکي نو ګوره شیطان له مو کا بالکل نه وار کوي الله فرمایي ګوره دا ذهن کله چې الله قوم ته واکي نو اللہ وی الحمدللہ وایا الحمدللہ وایا سورۃ انعام گو رہی اوما سپارا 45 نمبر آیت 45 نمبر آیت سورۃ انعام اوما سپارا 45 نمبر آیت دا ماتم چکم قرآن پاک ہے نہیں پتہ کہ نہ نخ کار یا دمرا نظر میں خدای الحمدللہ 6x6 ہے او اغا نمبر پہ کہ دمرا کمزوری دی نہ نہ اس کے اس ما 45 نمبر آیت کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی 45 نمبر اللہ وئی فقطیا نو کٹ کڑے شوے دابر القوم الذین ظلموا جڑے دو قوم کسانو چ ظالمانو اللہ وی دا ظالمانو جڑ میں ویستے اللہ دے اسم دا ظالمانو جڑ اوباسی اللہ دے مظلومان امدادو کی ظالم ڈرلو ناکار ہے ظلم دا وجن اللہ عذاب الاولی پا دنیا بانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو کول لے چھ کفر سرا چھ دے کفر سرا ملک محفوظ پا دے گی دے چھ خو ظلم سرا نشی پا دے گی دے چھ ظلم شروع چھ نبیاء اللہ عذاب الاولی اللہ دے منگ دا خپل قہر و غضب نو ساتی فقد آدابر القوم الذین ظلموا نو کڑ کڑے شوئے پریکڑے شوئے جڑے دا قوم آکسا نوچ ظالمان دی والحمدللہ رب العالمین حمدنا دی اللہ لرا چی رب دے دا مخلوقات و شکر دے خدا چی ظالم تا باشا ادنا چی ظالم تا باشا تو انا للہ و انا الیہ راجعون وائی الحمدللہ رب العالمین اور دا قرآن ہوئی کنا دا قرآن کریم ہوئی والحمد للہ رب العالمین حمدنا دی اللہ لرا صفتنا دو خدای دی خاص اللہ لرا چی پالون کے دو ٹول مخلوقات دی دا کو رضا دا حمد مانا کم لخا الحمدو مانا کی روانی مفہوم مقصد داغی صد پارا قرآن کریم کے بیا بیا دا الفاظ رازی کل دا نعمت پا ملاوی دو بانی چھے نعمت ملاوشی الحمدللہ ہوا ہے لکا سورت یونس گو رہی یو لسم سی بارہ سورت یونس لسم نمبر آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی یو لسم سی بارہ سورت یونس لسم نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی لسم نمبر رومبئی رکو چھے ختمی گی اخیری سورت یونس نہم نمبر نوام ان الذین آمنوا یقیناً آکسان چی ایمان راڑا وعملوا الصالحات او عمل کو صالح ایمان راڑا عقیدے دا اللہ پا توحید مضبوط شوا عمل صالح او کو صالح عمل آغا توائی چغد اللہ پا پیغمبر پا طریقی یادیم ربوم مضبوط بکی دی لرا عرب دی بی ایمانیم فسبب دی ایمان دی یا بو بزی دی لرا روان بکی دی لرا عرب دی بی ایمانیم فسبب دی ایمان دی وسیلی سو خود لی دا دید آئی که ایمان خود لی کنا اللہ تبارک و تعالی فرمائی جنت تا بی بوزم خب سبانی بی ایمانیم فسبب دی ایمان دی دا وسیلہ دا کنا ایمان و عمل صالح سشے دی دا وسیلہ دا کنا بی ایمانیم چرت بے بوزم تجری من تحتهم الانارو بہیگی با روان باوی لاندی دو نور دی والی فی جنات النعیم پا باغنو دی نعمتو نکی اللہ وی دغواهم فیا چغا دیبا بلنا دیبا پا دغا جنتون کی سوی سبحانک اللہ اما چی پاکی داتا لرائے اللہ تعالی و تحییتوم او پیشکشی دیو بلتا فیا سلام فاقی که بس سلامی جنتیان چو بلتا ملاوی گی سلام علیکم السلام علیکم فرشتے بو درازی سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین اللہ بو السلام قولا من رب الرحیم سلام سلام سلام کنا دیو جن نبی علیہ السلام وی وابش السلام سلام لرواج ورگی سلام عام کئی وابش السلام سلام عام کئی خچارے مچارے پریدا خچارے سمانا ہاں پختانے وائی کنا چار دیا خچارے دا سے مطلب دارا چلا کرا خدای یو خپل لگے بیان کا بس یو خط آویلی والاو کا خوکر زمائی تتمند یو خبر رتا کم خپکے گئی ماں دی غرغشتو چې چلال شي دا سکان او ویندوان الته کې دکان کې ناسي یو بل ته سوای وای سیټا خچاره سو یو ولتا وای سیټا خچاره وای کنه وای ویندوان یو ولتا وای دا ګوره دا اغه سلام دی ولتا یو بل ته دا اغه لکا اغه الفاظ دی ما او تعالی چې الله کوم الفاظ را کړی دی السلام علیکم تا دی اللہ زما دا آر کس ما شرنا پا امن ساتی پا تا دی دا اللہ دا طرف سلامتی آئی پا خچاری سونے کئی ملا دی یوم نگا نا السلام علیکم چی دیوی لسنے کئی ملا دی ولی نگا تی ولی نگا تی زان لولی چی دنو نیکی نسیوا کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ شل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس تردے پورے الفاظ دیکھا مخ کی نشتے گوارے فوشوے مخ کی وپکی گوارے اخبالا خوش خطی نکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسی ہوتا پوز درنکم کچھتا اندو دیتا السلام علیکم بیا و سوائے ہاں وعلیکم سشے وائے وعلیکم سمت لو دے تچے دے صحہ گدار پتا دے آگئی دا مطلب دے او چے تو دے سلام کے نو سلامن غلامن اتبغل ہدا سلامن غلامن اتبغل ہدا کم از کم دا مسلمانی خو لگڑے رس دا کول غواڑی کنا ہاں اللہ دے توفیق راکی تو خلق الحمدللہ پو دے غصر اب لوگنے تازہ کول غواڑی کنا دانا جی تاسو نا پوئے گی نا زپوئے ہم دیر لو اللہ میں امرا غلم تاسو پوکم نا نا سا خبر دا سی کرا نا کالا سڑی سا آرے مریخی یو زائی کنو بیا آئی بانی خاوری راغلی نو آغا آرے پا ٹکنی بیا آغا خلق تازہ کی بیا دا منگے صرف تازہ کول راغلیو خوا تازہ کوئے دا نرا چی گی نیرا تاسو نا پوئے تاو زمان خپوئے خو صرف یو بل تایات گیرن کو تازہ کول دا پا اللہ آئی دای پیشکشی به اول د سلامی و اخر دعواهم او اخری خبر له دې سبین ان الحمد لله رب العالمین.